Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O powołaniu nowego rządu rozmawiali goście Trójki. Nie żyje Matthew Perry, Chandler Bing z serialu Przyjaciele. Aktor został znaleziony wczoraj martwy w jego domu w Los Angeles. W nocy zmieniliśmy czas na zimowy i cofnęliśmy wskazówki zegarów o godzinę. O powołaniu nowego rządu rozmawiali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Prezydent Andrzej Duda jest wciąż otwarty na dalsze rozmowy z komitetami wyborczymi, powiedział minister w kancelarii prezydenta Paweł Sałek. Cały czas drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte na rozmowy i dyskusje i pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie dalej realizował obowiązki konstytucyjne wynikające z powołania rządu. Natomiast kiedy będzie rząd, kiedy będzie większość parlamentarna, będziemy to wiedzieć po pierwszym posiedzeniu Sejmu. O tym, że trwa proces szukania większości do utworzenia rządu, mówił Marek Suski z PiS. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu, a to, czy będzie większość parlamentarna, to zobaczymy. Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że dla dobra przyszłości zawodowej Andrzeja Dudy stanowisko premiera powinien objąć Donald Tusk. Dla pana prezydenta i w ogóle dla Polski byłoby najlepiej, gdyby ta misja została powierzona Donaldowi Tuskowi. Dlatego, że pan prezydent będzie jeszcze 2 lata prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest młody człowiek, który też po prezydenturze będzie chciał prowadzić swoją działalność polityczną. Dzisiaj tak naprawdę na rzecz jakichś konfliktów wymuszanych przez Prawo i Sprawiedliwość psuje sobie tak naprawdę swoją przyszłość. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Hiszpańska policja zatrzymała mężczyznę w związku z atakiem terrorystycznym w Brukseli. W poniedziałek 45-letni Tunezyjczyk zabił 2 Szwedów, kibiców piłkarskich, którzy przylecieli na mecz Belgia-Szwecja. Następnego dnia podczas policyjnej obławy terrorysta został zastrzelony. Zatrzymany przez hiszpańską policję mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z handlem narkotykami, bronią, praniem brudnych pieniędzy i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie poinformowano dokładnie, w jakim stopniu był on powiązany z atakiem terrorystycznym w Brukseli. Przedwczoraj natomiast belgijska prokuratura poinformowała, że zatrzymano mężczyznę, który pomagał sprawcy ataku w zdobyciu broni. Sędzia postawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa oraz udziału w zabójstwie o podłożu terrorystycznym. Do zatrzymań doszło także we Francji. Aresztowanych zostało 2 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z terrorystą, zabójcą 2 Szwedów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W wieku 54 lat zmarł Matthew Perry, jedna z gwiazd serialu Przyjaciele. Został znaleziony martwy w jego domu w Los Angeles. Detektywi z Wydziału Policji zajmujący się zabójstwami i napadami ze względu na trwające śledztwo nie podają przyczyn śmierci aktora. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych narkotyków ani śladów przestępstwa, informują media, powołując się na anonimowe policyjne źródło. Matthew Perry wychowywał się w Kanadzie i spędził tam wiele lat swojego dzieciństwa, zanim przeniósł się do Los Angeles. Zyskał międzynarodowe uznanie dzięki roli Chandlera w serialu Przyjaciele. W nocy zmieniliśmy czas na zimowy, cofnęliśmy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2. Zmiana czasu może spowodować problemy ze snem, ostrzegają lekarze. Przestawienie zegarów i krótszy dzień będą odczuwalne dla sporej części społeczeństwa, mówi psychiatra profesor Adam Wichniak. Bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, no bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2 do 4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego, bo wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca. Mural oczyszczający powietrze pojawił się w centrum Lublina. Został wykonany przy użyciu specjalnych farb fotokatalitycznych. Zawierają one dwutlenek tytanu, który pochłania szkodliwe substancje, tłumaczy dyrektor Biura Rozwoju Turystyki i Urzędu Miasta Marcin Kręćko. I przetwarza je już na takie, które są neutralne, więc można by to uprościć, powiedzieć, że niejako oczyszcza to powietrze nam. No i też jest długotrwały, a przy okazji te motywy tutaj zieleni, tnączy, które znalazły się na ścianach Astorii, dodatkowo potęgują ten efekt takiego poczucia ekologii. Mural powstał w ramach akcji Czyste Zielone Miasta, do której dołączył w tym roku Lublin. Nalobidło znajduje się na budynku Astorii na rogu ulicy Lipowej i Alei Racławickich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie jedynie na południu, na pozostałym obszarze kraju sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Będzie dość ciepło, wprawdzie jedynie 6 stopni na Suwalszczyźnie, ale już około 14 w centrum kraju i nawet 18 na Dolnym Śląsku. Nad morzem porywy wiatru do 60 km na godzinę, w Tatrach do 80, a w Sudetach do 110. Autopromocja. Sofokles, Antygona. Na scenie teatralnej Trójki. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się o poranku w ostatnią niedzielę października i zapraszam na muzyczne rozmowy. Dwie godziny nieco różne, w drugiej godzinie będzie płyta bardzo sympatycznej wokalistki, płyta debiutancka. Natomiast teraz będzie, proszę Państwa, rozmowa z Michałem Zabłockim, poetą, ale także, jak się okaże, człowiekiem śpiewającym, zabrał się za to. Animatorem kultury, prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i człowiekiem, który napisał tak dużo wierszy, że pewne wydawnictwo zdecydowało się na antologię jego wierszy. No i właśnie o tych wierszach będzie. A będzie nam towarzyszyła muzyka różnych wykonawców, od Grzegorza Turnała przez, proszę Państwa, Czesława Mozilla po Agnieszkę Chrzanowską, którzy śpiewają do wierszy Michała Zabłockiego. I to te wiersze znajdują się w antologii, o której będziemy rozmawiali. Warto także powiedzieć, że za tydzień, 5 listopada, spotkam się z Państwem i wtedy między innymi poświęcimy sporo czasu sytuacji w Ziemi Świętej, gdzie, jak wiemy, trwa wojna. Będzie specjalny utwór napisany, Modlitwa o pokój dla Ziemi Świętej. Mam nadzieję, że rozmowa z ludźmi, którzy ten utwór stworzyli. Także bardzo serdecznie zapraszam. No a teraz już rozmowa z Michałem Zabłockim. Mam w ręku zbiór Bóg z innej parafii, stał się on moją własnością. Te przemyślenia, czy to odczucia, czy życie, kawał życia poety, twórcy, którym się dzieli. I ja to siłą rzeczy, właśnie niejak automatycznie, próbuję też przyłożyć do własnego życia i doświadczenia. I na przykład, trzymając się wiersza Hibernatus, Hibernatus znaczy zamarznięty, nie? Czy to jest zapis czegoś, co można by nazwać rodzajem metafizycznego doświadczenia, które spadło nagle, niespodziewanie, raptownie, bez zapowiedzi, coś się zdarzyło. Czy to można traktować w takich kategoriach? No na pewno można, nie trzeba, ale można. To znaczy są dwie płaszczyzny, taka wertykalna i horyzontalna, w której można by było interpretować ten wiersz. Jedna dotyczy stricte tylko samego życia i polega na tym, że wyczerpujemy gdzieś pewne sekwencje wydarzeń we własnym życiu i nagle okazuje się, że przed nami jest ściana i że trzeba tę ścianę albo przeskoczyć, albo rozbić i że dzieje się to czasami w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Ta ściana jest oczywiście całkowicie przezroczysta, jak zamarznięta tafla lodu, którą czasami wystarczy tylko pyknąć i ona się rozpada, prawda? I nagle widzimy się sami po drugiej stronie tego czegoś, co nam się wydawało zupełnie nieprzekraczalne. To może być doczesne, ale może być też metafizyczne, to znaczy określamy sobie sami granice naszego funkcjonowania. ja jestem stąd, ja jestem tu i teraz tylko, tak? I nagle w pewnym momencie dochodzi do nas, ale to nie może tak być, tak? Że i to się dzieje w momencie czasami zupełnie zadziwiającym, ale może też być teoretycznie i odwrotnie. Coś się załamuje w nas, prawda? Kruszy się, rozpada się jakiś świat. W zasadzie jest to wiersz o przełomie niepozornym, który jednak następuje i okazuje się, że po tym momencie już człowiek nie wraca do wcześniejszej postaci swojej, że już idzie nagle jako ktoś zupełnie inny. Chociaż wszyscy patrzą na niego zupełnie tak samo, prawda? Znaczy, no, on się na zewnątrz zupełnie nie zmienił. Patrząc na te wiersze umieszczone chronologicznie, prawda, no to słuszny porządek. Próbowałem taką nitkę wyciągnąć metafizyczno-chrześcijańską, tak bym powiedział. Począwszy od tytułu, czemu cały zbiór nazywa się Bóg z innej parafii? Po pierwsze dlatego, że to sformułowanie znajduje się w jednym z całkiem świeżych wierszy, więc chciałem nadać całości jakiś kontekst, który byłby bliski mi tu i teraz. Po drugie, on wydaje mi się dobrze przyświeca całości, bo mamy tutaj do czynienia z wierszami, które są z innej parafii trochę, w stosunku do tego, co się generalnie można powiedzieć w poezji dzieje. A może nawet powiedziałbym, że chciałbym, żeby były z innej parafii. Ale też z drugiej strony wiem, że one są z innej parafii, to znaczy, że one nie mieszczą się w jakimś takim ogólnie przyjętym dzisiaj nurcie poezji tomikowej. Natomiast połączenie tych dwóch rzeczywistości, stricte poetyckiej z metafizyczną, można powiedzieć, tu mi przyświecało. To niby jest po Bożemu, ale tak, no może nie do końca tak należałoby do tego podchodzić, prawda? Więc tutaj jest coś w granicach ortodoksji, ale jednak z pewną dozą wolności, prawda? To jest wpisane w jakiś taki nurt churchingu, powiedzmy, prawda? Trzeba sobie pochodzić, prawda, żeby sobie tą inną parafię upatrzeć. I to samo jest z poezją, prawda? Czy ta parafia państwu pasuje? Na dzisiejszym rynku usług metafizycznych też jest wielość różnych propozycji, prawda? No i to jest pytanie, czy to państwu pasuje? Jeżeli tak, to zapraszamy. Też tak to rozumiałem, ale można by to zatytułować na przykład poezja z innej parafii. Ale ty to zatytułowałeś Bóg z innej parafii. Dzięki temu mamy tu metaforę, prawda, jakąś. Jeżeli by było poezja z innej parafii, no to by było po prostu banalne. Ten ostatni fragment tego zbioru to jest z tomu Ojcze Nasz, rok ubiegły. I teraz ja się złapałem na takiej rzeczy. Ta chwila, tren piąty, piękne nawiązanie do Kochanowskiego. Potem Ojcze Nasz, no i tak czytam. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Wierzymy w to, znaczy mamy nadzieję. I tak mi się wszystko dobrze czyta, nie? Ale potem jest, ale już jutro ze wszystkiego znów się rozliczymy i po nas dzielić będą to, co napłodziłeś. O, coś z tym Bogiem nie tak. Dzięki Ci, Panie, za Twe hojne dary, za dzieła Twoje liczne, dzięki Ci, mój stary. I nagle czytam, i jak to łączę z tym wierszem, ojciec nie umiera codziennie, przynajmniej do pewnego czasu. Myślę sobie, no to chodzi o ojca Michała Zabłockiego, szablistę. Człowieka, który jest dla niego siłą rzeczy ważny. I nagle ojcze zaczyna funkcjonować nieco inaczej. I potem tren piąty świetnie pasuje do tego klucza. Wielkieś nam uczynił pustki w domu swoim, ojcze nasz wszechmogący tym zniknieniem swoim. Trochę Michał Zabłocki ukrył się za okazją napisania o ojcu, żeby napisać o ojcu, czy też tak nie jest? No jest i tak i nie, to znaczy też ukrywa się za tym dużym ojcem, żeby powiedzieć o tym ojcu małym, to znaczy inaczej, po prostu przyjmuje pewien język, czy pewne zwroty, czy pewną rzeczywistość myślową po to, żeby pokazać, że tak naprawdę no, jesteśmy w metaforze jakby o dwóch końcach. To znaczy, że możemy podchodzić i od dołu do góry i od góry do dołu. To jest zbiór wierszy, 33 wiersze o moim tacie, ale jednak tytuł jest Ojcze Nasz, 33 wiersze o moim tacie, czyli na początku jest ten Ojcze Nasz, a potem jest dopiero wyjaśnienie, o którego tatę chodzi. Natomiast w wierszach ja wychodzę jednak od konkretu życiowego, od tego ojca taty, mojego, szukając pewnych analogii oczywiście w tym, co my myślimy o ojcu, tym metafizycznym i jak my o nim mówimy, bo ten język, ten sposób wyrażania tego, co wiemy, czy wydaje nam się, że wiemy, jest tutaj podstawą wszelkich metafor, odniesień i parafraz nawet, prawda? Bo tutaj parafrazy modlitw są. Więc ja z tego uczyniłem jakby klucz do całego tomu. I to jest klucz płodny bardzo, bo wielokierunkowo tam mogłem zadziałać i też on jest płodny bardzo, jeśli chodzi o rozmaitość stylistyczną, ale też i pewne atmosfery, które wynikają z nałożenia pewnych sytuacji życiowych i pewnych modlitw, które albo ich używamy, albo przynajmniej wiemy, że istnieją i wtedy, prawda, gdzieś nam się to jedno z drugim nakłada. I dopiero musimy to sobie w głowie rozkminiać, prawda? Co wynika z czego tak naprawdę? Prawdę powiedziawszy, obie książki, Janowska o mamie i tutaj Ojcze Nasz o tacie, były takimi bardzo ciekawymi przygodami z porządkowaniem własnych myśli, z własnych odczuć o zarówno o rodzicach, jak i o pewnych sprawach no, wykraczających poza rzeczywistość. chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Michała Zabłockiego stworzyła współpracę z muzykami, z Grzegorzem Turnałem. Po jakimś czasie się przekonałem, że kilka z tych tekstów, które rzeczywiście wchodzą w głowę, ale mnie weszły z powodu takiej, a nie innej aranżacji i kompozycji, pochodzą od Michała Zabłockiego. Na przykład, czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz i potem gestem w próżni zawisłym, niedoskonałym, no i leci dalej piosenka, prawda? Zwieść cię może pędzący ulicami tłum. A okazuje się, że nic z tego, bo to już nie jest ten wiersz. Że zwieść cię może wódka w parku wypita, to już jest zupełnie inny wiersz, który, rozumiem, Grzegorz Turnał połączył jedno z drugim i pięknie stworzył. Czy w związku z tym pytanie, czy Michała Zabłockiego poetę w skali ogólnopolskiej stworzył Grzegorz Turnow? Czy Grzegorza Turnowa w skali ogólnopolskiej stworzył Michał Zabłocki? Medialnie może tak. Natomiast potem to się zupełnie rozeszło, bo ja współpracowałem z bardzo wieloma piosenkarzami, kompozytorami. Przez długi czas jakby tą pałeczkę przejął z kolei Czesław Mozil, który, można powiedzieć, per saldo napisał czy zaśpiewał o wiele więcej piosenek do moich wierszy niż Grzegorz Turnow. W międzyczasie jeszcze była Agnieszka Chrzanowska, która zaśpiewała bardzo dużo moich piosenek. Ale tak naprawdę ta twórczość moja rozwija się w zupełnym oderwaniu od tego rynku, że tak powiem, piosenkarskiego, którym jestem jako autor tekstów piosenek rzeczywiście, a ostatnio także o dziwo jako wykonawca. To, że poeta jest śpiewany, chyba coś znaczy, nie? Musi być coś takiego w poezji, w wierszu, żeby piosenkarz, kompozytor, nie wiem, no, zechciał go umuzycznić. Czy to tak jest, że nie wiem, taki wiersz jest wtedy trochę szlachetniejszy niż pozostały, bo jest zaśpiewany, czy że może po prostu ten, dlatego że wykonawca w nim coś takiego, jakiegoś własnego, czy do siebie trafiającego zobaczył, przeczytał? No to ostatnie, że to jest sprywatyzowany przez niego, ale też potem upubliczniony fragment twórczości. Natomiast całe to doświadczenie teraz ja widzę z innej strony, no właśnie samemu czasami wychodząc na scenę, czy też robiąc swoje własne opracowania, ja to nazywam performansami wokalnymi, bo pytanie, jak poezję prezentować, jak poezja w ogóle powinna funkcjonować. No, mamy tomiki, mamy książki, ale też mamy jakieś wersje dźwiękowe. Poeci przeaczają ten aspekt dźwiękowy, który nie musi być aż tak bardzo muzyczny. Wiersz na kartce papieru jest pozbawiony dramaturgii w zasadzie. Możemy sobie go odtworzyć, wracać do niego, powtarzać. Natomiast wiersz czytany ma swój czas konkretny, ma swoją pauzę. Ta interpretacja, której poddajemy wiersz czytając, tworzy z niego jakąś bardziej lub mniej zaskakującą całość też, prawda? Jak to powiedziałeś, to mi się znowu przypomniał Bronisław Maj, który czytał wiersze, które lubi, bardzo różne, z różnych epok i różnych wykonawców, także tłumaczenia, ale przeważnie polską poezję. I on to robił w taki sposób, w jaki ta poezja przez niego przepływała. Robiąc to w ten sposób, właściwie udowadniał tezę, którą chciał przekazać. To znaczy, że nie wiadomo, jak to robić. Nie ma szkoły. Ja państwa nie nauczę czytać wierszy. Wiersze trzeba czytać tak i tak. Nie. Jeżeli Michał Zabłocki czyta swój wiersz, to pewnie przeczyta go inaczej, niż ja go przeczytam. Tu podkreśli, tam zatrzyma i można powiedzieć, no to Michał Zabłocki przeczytał lepiej, bo on to napisał i on wie, co tam jest. Powiem więcej, Michał Zabłocki może go przeczytać na wiele różnych sposobów i może go przeczytać też inaczej zupełnie w roku 80 czy 90 którymś, kiedy go pisał, a zupełnie inaczej teraz. Inaczej po raz pierwszy, bo go nie pamięta, a inaczej po raz trzeci, bo go już sobie przypomniał i nagle pomyślał, że można by go zupełnie inaczej zinterpretować z punktu widzenia kolejnych 20 przeżytych lat. Bardzo wiele różnych czynników na to wpływa i to jest bardzo też ciekawa rzeczywistość cała, która właśnie objawia się w trakcie właśnie koncertu czy nagrań. Jak ja staję przed mikrofonem i mam coś wyperformować własnego, jakbym pływał, to trochę w prawo, trochę w lewo, jak to ma w ogóle wyglądać? I szukam klucza do tego, takiego przebiegu rytmiczno-dźwiękowego, który gdzieś trafi najbliżej tego, co w danym momencie mi się wydaje. A potem to nagle zostaje i to zostaje jakby uwiecznione. Na przykład te wszystkie piosenki, czy Turnała, czy Mozilla, czy Chrzanowski, czy kogoś tam jeszcze, to są takie zasuszone trochę obrazki tego, co ktoś w danym momencie sobie wyinterpretował z tych wierszy. Czy zdanie okrągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz?

końca. Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w swojej głowie tą samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warstwom, bełkotom niezrozumiałym, jest tą w próżni zawisłym i tym niedoskonałym. Zwieście może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieście może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieście może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieście może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. O fragmenty ze zbioru Tacierz. I tu jest Michał Zabłocki, ojciec. I to są takie jakby haiku, dwuwersowe, krótkie. Mnie się bardzo podobał, co jest dla mnie ważniejsze, wiersze czy dzieci? Dzieci, czyli wiersze. No tak, to są takie, w zasadzie już nie może być bardziej oszczędnego wiersza niż dwa wersy. I postanowiłem taki zbiór też popełnić. I to jest 111 takich krótkich wierszy w tym tomie Tacierz. Tom został opublikowany pomiędzy tymi tomami o rodzicach. Zresztą ten temat rodziny, w ogóle najbliższych, jakoś mnie zdominował przez ostatnich ładnych parę lat. Bardzo ciekawe doświadczenie ojcostwa na przestrzeni lat i myślenie o dziedzictwie dobra i dziedzictwie zła, które tak naprawdę jedno, które musimy pilnować, prawda, którego musimy pilnować, a drugie, którego musimy się wystrzegać albo które nam się wymyka cały czas, wymyka nam się. Nad którym czasami panujemy, czasami nie panujemy. To są takie bardzo trudne doświadczenia, ale też i ciekawe, gdzie odkrywamy bardzo wiele rzeczy o sobie samych. W tych relacjach z dziećmi często nas zaskakują, często nas przerażają, bo pokazują nam odbicie nasze, którego często wcale nie chcielibyśmy widzieć. Też mi się bardzo podobało, jesteście tylko ludźmi, liczyłem na więcej. No to tylko i ludźmi, nie? Ja w sobie też jakby tego tylko i aż człowieka widzę. No i wydaje mi się, że takie rzeczy może tylko poezja przekazać. I tu pytanie, na co, nie wiem, może to, czy to jest dobre sformułowanie, na co liczy twórca, na co liczy poeta, publikując antologię? Jak zwykle na rozgłos. Ale przecież ta antologia nie została wymyślona przeze mnie, w sensie zaproponowana, bo ja w życiu bym nie wpadł na to, żeby wydawać antologię. Po prostu została mi zaproponowana przez panią Annę Piwkowską, która ujrzała w mojej twórczości potencjał na to, żeby Państwowy Instytut Wydawniczy objawił ją światu w takiej formie, i to mnie bardzo pochlebiło, więc coś oczywiście zgodziłem natychmiast, natomiast później było tylko trudniej, bo trzeba było to wszystko razem przeczytać, odnaleźć. Najpierw trzeba było odnaleźć, potem trzeba było przeczytać, potem trzeba było dokonać wyboru, jeszcze w dodatku poprawiać. Połączyłem to, co gdzieś zostało przyswojone, żeby ludzie znali, żeby wiedzieli, kogo czytają, z tym, co może nie do końca oczywiste i to, co właśnie się gdzieś tam wymknęło tej rzeczywistości medialnej czy tomikowej. Nie sądzę, żeby tutaj była jakaś ogromna poczytność takiego tomu, bo to wiadomo, jak z poezją dzisiaj jest. W zasadzie mogę się uznać za poetę spełnionego, zająć się czymś innym. Ja w międzyczasie właśnie stanąłem na scenie i zacząłem myśleć o wierszach w kierunku performatywnym i traktować je jako lepiszcze, jak to się pięknie mówi, do takiej rzeczywistości właśnie komunikacji bardziej bezpośredniej. Wiele z tych wierszy wykorzystuję teraz jakby zupełnie inaczej. To nie o to chodzi, że ja przestaję pisać, tylko że piszę mając świadomość tego, że pewne rzeczy zostały domknięte jakby. Jak powiedziałeś o śpiewaniu, to mnie się nasunęło właśnie, że to świetną taką puentą wiersz bez tytułu właśnie, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Pierwszy raz za samego siebie, drugi raz za tego, kto go zechce słuchać. Czy można też powiedzieć drugi raz za tego, kto zechce przeczytać? No tak, to jest to samo. To jest to samo dokładnie. Nawet możemy powiedzieć, że szczególnie za tego, który zechce przeczytać, bo to jest dużo rzadsza okoliczność jednak. Więc tak, niech się czują omodleni tymi wierszami ci, którzy je czytają. Tak jak długo się znamy, przecież wciąż rozmawiamy, z nikim mi się dziś nie kojarzy. Znamy się do połowy, tylko serca, lecz głowy trudna rada, a zrobić to trzeba. Ta ciekawość jest wściekła, pierwszy stopień do piekła. Pospieszny dyskurs szelestów. Ktoś zagłusza zza ściany, ktoś do krzyża przybijany, trudna rada, a zrobić to trzeba. Ta ciekawość jest wściekła, pierwszy stopień do piekła. Od słowa do słowa narasta rozmowa, już nie wiemy, czy jej chcemy, czy nie chcemy. Ona słodki sen przerywa, we dnie bywa uporczywa, chyba nic w niej ciekawego nie powiemy. Dla odmiany chwila ciszy, może wreszcie ktoś usłyszy coś, więc zrobić to trzeba. Ta ciekawość jest wściekła, pierwszy stopień do piekła, lecz ostatni stopień do nieba. Rozmowa z kobietą bez twarzy wyśpiewał Grzegorz Turnał, jak pewnie państwo świetnie rozpoznali. Wiersz Michała Zabłockiego, który Grzegorz Turnał wyśpiewał na płycie Pod światło. Z tej płyty będzie jeszcze jeden wiersz mojego rozmówcy. W każdym razie Grzegorz Turnał odzywał się już kilka razy, to państwo pewnie się świetnie zorientowali. Mianowicie chyba... No, na pewno jeden z najbardziej znanych jego utworów, jego kompozycja, która się w ogóle nie zastarzała, naprawdę nie dzieje się nic aż do końca. W dwóch wykonaniach zależało mi na tym, żeby to tak właśnie dla państwa zestawić. Najpierw był to Grzegorz Turniał w klasycznym wykonaniu solo, bo on ten utwór też śpiewa z innymi wykonawcami. No i taki raper, który występuje pod pseudonimem Ekologik. Naprawdę nie dzieje się nic. Jakże inaczej można zaaranżować i wykonać w ogóle w innym muzycznym gatunku ten sam tekst? Przy czym, nie wiem czy państwo się zorientowali z rozmowy z Michałem Zabłockim, że to jest taki zabieg autora piosenki, ponieważ tam występują dwa utwory połączone w jeden. W tomie, który był bohaterem naszej rozmowy, w tomie Bóg z innej parafii. To jest antologia wierszy Michała Zabłockiego napisanych od wczesnej młodości do ubiegłego roku. Znajdują się dwa wiersze bez tytułu, które razem tworzą tę właśnie piosenkę. Ja oczywiście bardzo długo nie wiedziałem, że tak jest, ani nie wiedziałem, że to Michał Zabłocki. A więc ekologik i Grzegorz Turnau, Naprawdę nie dzieje się nic, a wcześniej Maciej Balcar, piosenka, wiersz Michała Zabłockiego, Pokochaj, i Grzegorz Turnau, utwór Gniew z płyty Nawet. Oczywiście wszystko to autorstwa Michała Zabłockiego. Ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam do nabycia tego właśnie zbioru. On nawet nie jest bardzo drogi jak na poezję, no ale ponieważ poezję się dzisiaj czyta rzadko, to tym bardziej zachęcam. Tam jest wiele wspaniałego, przewrotnego dosyć poczucia humoru także, takiej metafizycznej też pewności w tym, co najważniejsze. Kawał solidnego życia poetyckiego. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze raz będzie taki sztandarowy dla niektórych Grzegorz Turnau. Utwór nazywa się Cichosza. Też jedna z pierwszych piosenek Grzegorza Turnała, która mi się bardzo, bardzo podobała. Słowa Michał Zabłocki, Cichosza. Też bardzo krakowski utwór. No a teraz jeszcze jedna wykonawczyni obok Macieja Balcara, Grzegorza Turnała. No, musi się jeszcze zmieścić, choć czas nas nagli. Agnieszka Chrzanowska, która zaśpiewała cały program złożony z wierszy Michała Zabłockiego. Utwór nazywa się, tak jak wiersz, Bez udziału gwiazd. Cała nasza noc nie pochodzi od słońca, nawet złoty glob też nie świeci bez końca. W ciemną noc nie ma go. Cały świata czar nie przybywa z księżyca, nawet nawet w świetle dnia także sobą zachwyca z wielu stron. Nieba skłon. Ty na pewno też nie pochodzisz od Marsa, a domysły te to komedia i farsa. Przyznaj, że śmiać się chce. Mnie na pewno też nie zesłali tu z Menus. Na planecie tej nie ma wody i tlenu. Nie dziw się wcale, że próbujemy żyć bez udziału gwiazd. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg naszych dni nie obracał się dookoła jednej z nich, jakby sens naszych klęsk miał pozostać tajemnicą. Gwiazd odmienia los, jakaś siła nieznana, która szkodzi im, a przyjazna jest dla nas. Przypatrz się, czy to źle? Przecież każda z nich zawsze chora i blada, świeci parę lat, potem gaśnie i spada, ciągnąc w dół nieba pół. Chociaż jeszcze dziś wyglądają na zdrowe, wiosną zginą znów gwiazdozbiory zimowe, stopią. Żadna z nich nie zajmuje się nami. Ja to wiem. Z każdym dniem próbujemy żyć bez udziału gwiazd. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg. Wracał się dookoła jednej z nich, jakby sens naszych klęsk miał pozostać tajemnicą aż po kres. Dostajamy grozę świata cały czas. Dostajamy grozę świata. Właśnie tak, jakby świat kończył się za 100 lat, jakby krąg naszych dni nie obracał się dookoła jednej dni, jakby świata cały czas. Uspajamy grozę świata cały czas. Poetycki głos do poezji Michała Zabłockiego, Agnieszka Chrzanowska, bez udziału gwiazd. No i na koniec tej godziny, z której bohaterem był Michał Zabłocki i jego zbiór wierszy Bóg z innej parafii, Czesław Mozil, no bo powiedziałem o nim na początku, też dużo wykonywał i to akurat było dla mnie najmniej jasne i najmniej tego słuchałem. Ale kończymy tę godzinę, zapraszam Państwa po 7 oczywiście, piosenką, która od wielu lat, pamiętam, w wakacje pojawiła się u mnie, nie mogłem się od niej uwolnić z 1,5 miesiąca. Maszynka do świerkania. Czesław Mozil, Michał Zabłocki. Nie odleciał przypadkiem. Dobra na, dobra na, szan.